श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक का विचार हम लोग कर रहे थे। संबंध भाष्य में इस अध्याय के कई एक जिज्ञासाओं को बताया गया था, जिन जिज्ञासाओं की शांति के लिए 14वें अध्याय का प्रारंभ है। उनमें के गुणा एक जिज्ञासा थी कि गुण कौन है और ते कथम बध्नन्ति क्षेत्रज्ञम्, क्षेत्रज्ञ के बंधन का हेतु वे गुण कैसे बनते हैं। इन जिज्ञासाओं की शांति के लिए 5वें श्लोक में के गुणा इस जिज्ञासा का उपशामक वाक्य बताया 5वें श्लोक के पूर्वार्ध में, सत्वम रजस तम इति गुणा। इससे तो गुण सत्व रज तम ये हैं, इनके लिए वेदांत में गुण शब्द पारिभाषिक है। वैयाकरणों के गुण शब्द से उपस्थित होने वाले अ ए ओ ये वर्ण वेदांत में गुण इस नाम के नामी नहीं होंगे। वैशेषिक दर्शन में रूपादि 24 गुण इस शब्द से व्यवहित होते हैं, वे भी यहाँ पर वेदांत शास्त्र में गुण नहीं है, अपितु सत्व रज और तम इन्हीं को कहा जा रहा है गुण। और यह प्रकृति संभव है का अर्थ है गुणत्रयात्मिका प्रकृति से अभिव्यक्त होते हैं, और अभिव्यक्त होते हैं उनकी इनकी अभिव्यक्त अवस्था मानी जाती है कार्यकर अवस्था। जब ये कारक बनते हैं तो माना जाता है कि ये अभिव्यक्त हो गए, प्रकृति से निष्पन्न हो गए, नहीं तो प्रकृति स्वरूप ही तो ये है, प्रकृत्यात्मक ही है। लेकिन जब सत्वगुण अभिव्यक्त होता है तो अपना जो कार्य है उसका संपादन कर लेता है। रजोगुण अभिव्यक्त होता है तो रजोगुण का कार्य संपन्न होता है, इसलिए प्रकृति संभवा ये एक विशेषण है। और इनका कार्य है देह स्वामी को, देह जैसे गृह स्वामी गृह से अलग होता है, ऐसे देह स्वामी क्षेत्रज्ञ देह से अलग है, लेकिन देह के साथ तादात्म्य अभिमान कराते हैं ये सत्व रज तम शब्दित जो गुण है। इस अभिप्राय से कहा कि देहे देहिनम निबध्नन्ति, यद्यपि देही जो आत्मा है वह नहीं बंध सकता असंग होने से, इसलिए परमार्थतः देह में देह स्वामी के ये बंधक नहीं होते, आविद्यक ही इनका बंधन है। इस अभिप्राय से ये निबध्नन्ति के पास इव शब्द लुप्त है, निबध्नन्ति इव ऐसा। और वो वस्तुतः बद्ध नहीं हो सकता आत्मा, इस अभिप्राय से आत्मा का विशेषण है अव्ययम। वह विकार रहित होने के कारण बंधन में नहीं आता निर्विकार होने से। भगवान भाष्यकार ने सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा, ये जो पूर्वार्ध है इसका व्याख्यान भाष्य में किया, जो उसका विचार हुआ। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्यम, इस उत्तरार्ध का विचार, व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसका विचार हमें करना है। तो भाष्य में है तेच प्रकृति संभवा, यानि भगवन माया संभवा, यहाँ पर होना चाहिए पूर्ण विराम। वे प्रकृति संभवा पद का व्याख्यान है, और वो छपना भी चाहिए पूर्व जो प्यारा समाप्त हो रहा है वहाँ पर, ये द्वितीय प्यारे के साथ छपा है तेज प्रकृति संभवा भगवन माया संभवा, ऐसा पूर्वार्ध में है ना, पूर्वार्ध की व्याख्या तो हो गई। उच्चते के बाद में तेज प्रकृति संभवा ये पद गुणों का विशेषण है, ते यानि गुणा और प्रकृति संभवा यानि यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ सांख्यों की जो प्रकृति है स्वतंत्र प्रधान वह नहीं, अपितु वेदांत की प्रकृति है अव्यक्त अव्याकृत जो परमात्माधीन है। इस अभिप्राय से प्रकृति संभव शब्द का अर्थ कर दिया भगवन माया संभवा, प्रकृति शब्द का अर्थ कर दिया भगवन माया, भगवान माया का अर्थ है परमात्माधीन अव्याकृत, और उसी से संभव है यानी अभिव्यक्त होता है, वो है संभव जिनका। संभव शब्द का अर्थ है संभवती अस्मात् इति संभव, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो कारण अभिव्यक्ति का हेतु। तो इन सत्वादि गुणों के अभिव्यक्ति का हेतु भगवान माया है, परमात्माधीन प्रकृति है। इतना जो वाक्य है भगवान माया संभवा वह पूर्वार्ध के ही अंतिम पद की व्याख्या है, उत्तरार्ध की व्याख्या तो प्रारंभ होती है निबध्नन्ति यहाँ से। तो निबध्नन्ति इव हे महाबाहो, निबध्नन्ति के पास ईव शब्द का प्रयोग भाष्यकार भगवान ने पूर्वापर विरोध का परिहार करने के अभिप्राय से किया है, नहीं तो पहले कह चुके हैं कि आत्मा पाप से लिपायमान नहीं होता, न स लिप्यते पापे न पद्मपत्र मिवाम भसा, ये श्लोक पहले गया है ना, उससे भगवान कह चुके हैं कि स यानि आत्मा पाप से लिपायमान नहीं होता, यानि पाप से उपलक्षित जो गुणत्रय का कार्य है उससे संबद्ध नहीं होता। पाप शब्द उपलक्षण है गुणत्रय के कार्य का, और गुणत्रय के कार्य से लिपायमान नहीं होती आत्मा, न स लिप्यते पापे न पद्मपत्र मीमांसा में बताया गया है, और यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि निबध्नन्ति देहिनम का मतलब देही को देह में बांध देते हैं, तो पूर्वापर विरोध जैसा प्रतीत होता है उस विरोध को टालने के लिए यहाँ निबध्नन्ति के बाद में भगवान भाष्यकार युव शब्द का प्रयोग करता है। ये बताया जाएगा आगे भाष्य में भी आक्षेप समाधान में, इसलिए यहाँ शुरू में ही ईव शब्द का प्रयोग कर रहा है। निबध्नन्ति ईव, ईव शब्द का प्रयोग होने से अर्थ निकलेगा वस्तुतः आत्मा किसी से भी संश्लिष्ट नहीं होता, जो देह के साथ तादात्म्य संश्लेष है आत्मा का, वह आविद्यक है, कल्पित है, ये ईव शब्द बताएगा। इस अभिप्राय से यहाँ निबध्नन्ति ईव ये प्रयोग हुआ। महाबाहो, यह अर्जुन के लिए संबोधन है। महाबाहो इस पद का विग्रह करके बता रहे हैं भगवान भाष्यकार, महांतौ यानि समर्थतरौ आजानु प्रलंबौ बाहु यस्य सह महाबाहु, और उसके संबोधन में हे महाबाहु, ये है महाबाहु शब्द का संबोधन। यानि महान है अर्थात समर्थतर है, बाहु यानि भुजाएं जिसकी, अर्थात जानु पर्यंत लंबी भी है, उन्हें महाबाहु कहा जाता है। अर्जुन ऐसा था, इसलिए अर्जुन का हे महाबाहु ऐसा संबोधन है। देहे यानि शरीरे, शरीर है प्रकृति का ही परिणाम भूतों द्वारा, तो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति के साथ, देहिनम यानि देहवंतम, अव्ययम यानि अव्यय निर्विकारम, अव्यय का अर्थ है वो विकार दो प्रकार से होता है, स्वतः विकार परतः विकार, और दोनों प्रकार का भी विकार आत्मा में नहीं है, इसे अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय मव्यय इत्यादि से बता चुके हैं। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान कहते हैं कि अव्ययत्वंच उक्तम अनादित्वात् इत्यादि श्लोके, 13वें अध्याय में जो ये श्लोक गया अंत अंत में अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय मव्यम मव्ये इत्यादि, इस श्लोक में दोनों प्रकार का निर्विकारत्व आत्मा का स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। इसलिए वास्तविक बंधन आत्मा का हो नहीं सकता अव्यय होने से, और ये गुण आत्मा को बंधन में डाल रहे हैं का अर्थ है बंधन में डालते हुए से प्रतीत होता है, वस्तुतः आत्मा इनके बंधन में नहीं आता। ईव शब्द के द्वारा निबध्नन्ति के पास में ईव शब्द का प्रयोग करके जिस आशंका का निराकरण कर दिया है करना था भाष्कर भगवान को, वह आशंका यहाँ पर ननु इत्यादि से बताई जा रही है कि ननु देही न लिप्यते इति उक्तम। देही यानि आत्मा, वह सत्वादि गुणों के कार्य से लिपायमान नहीं होता है, ऐसा पहले आप कह चुके हैं। लिप्यते न स पापे न पद्म पत्रमिवांभसा इत्यादि से, और अभी कह रहे हो कि निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमभ्यम, तो ये पूर्वापर विरोध प्रतीत हो रहा है। ये कह रहे हैं कि देही न लिप्यते इति उक्तम, तत् कथम इह निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते, अन्यथा यानी विरुद्धम। शुरू में तो कहा कि नहीं लिपायमान होता और अब बता रहे हो कि लिपायमान होता है, तो ये पूर्वापर विरोध है। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि परिहितम अस्माभिः ईव शब्देन निबध्नन्ति ईव इति। ये जो आक्षेप है, इस आक्षेप का परिहार हम ईव शब्द का प्रयोग करके कर चुके हैं। पहले ये कह चुके हैं कि लिप्यते न स पापेन से वस्तुतः लिपायमान नहीं होता, और अविद्या अवस्था में लिपायमान सा प्रतीत होता है, बद्ध सा प्रतीत होता है, ये ईव शब्द से बताया जा रहा है। इसलिए पूर्वापर विरोध भगवान के वाक्यों में नहीं है। तो पहले वस्तुतः अलेप बताए और अभी वास्तविक ही बंधन बताते हैं, तब तो पूर्वापर विरोध जरूर होता। तो इस प्रकार ये पंचम श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार संपन्न होता है। अब कौन सा गुण अपने कौन किस प्रकार के कार्य से आत्मा को संलग्न करता है, संबद्ध करता है, इसे बताया जा रहा है आने वाले श्लोकों से। तो छठे श्लोक का उच्चारण किया जाए। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तो हे अनघ, ये संबोधन है अर्जुन का। अघ कहते हैं पाप को और अनघ कहते हैं निष्पाप को, शुद्ध को। और तत्र ये निर्धारणार्थक सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय होकर के बना है, तेसु इति तत्र, ऐसे तत्र शब्द का विग्रह है, तद्धित प्रत्ययांत है। और तेसु ये जो सर्वनाम है वह परामर्शक है, गुण संज्ञक जो पूर्व में बताए गए तीन हैं, सत्व रज तम, इन तीनों का परामर्शक है तत्र ये सप्तम्यंत शब्द। तो अर्थ निकलेगा सत्वादिषु त्रिषु गुणेषु मध्य, ये निर्धारण में सप्तमी होने से सत्वादि तीन गुणों में से जो सत्व गुण है। तो तत्र सत्वम, तो सत्व गुण संज्ञक सत्वादि तीन में से सत्व गुण, ये तत्र सत्वम का अर्थ निकलेगा। उसका स्वरूप बताया जा रहा है पहले, पूर्व में तो केवल उद्देश्य हुआ ना गुणों का, उद्देश्य कहा जाता है नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम उद्देश्य पदार्थ पदकृत्य में, हाँ, नाम मात्र से परिचय कराना प्रतिपाद्य वस्तु से, तो प्रतिपाद्य वस्तु का उद्देश्य माना जाता है। तो पंचम श्लोक के पूर्वार्ध में गुणों का उद्देश्य मात्र हुआ है, नाम मात्र से परिचय करा दिया। अब उनका स्वरूप बताया जा रहा है और फिर कार्य बताया जा रहा है। तो पहले इन तीन गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप बताते हैं कि सत्वम प्रकाशकम अनामयम, ऐसा अन्वय हुआ। सत्व गुण प्रकाशक है, प्रकाशक कहते हैं चैतन्य के अभिव्यंजक को, तो सत्वगुण प्रकाशक है का अर्थ है अभिव्यंजक है, अवभाषक है, अभिव्यक्ति का हेतु है, चैतन्य की अभिव्यक्ति का जो हेतु होता है उसे कहते हैं प्रकाशक। क्यों? तो कहते निर्मलत्वात्, वह निर्मल होने के कारण स्फटिक के तरह। तो स्फटिक निर्मल होने से जैसे अपने सन्निधि में आई हुई वस्तु के रूप का अभिव्यंजक होता है, प्रतिबिंबित कर लेता है ना अपने में, अपनी समीपवर्ती वस्तु के रूपादि को, ऐसे सत्वगुण भी निर्मल होने से सत्वगुण का जो अधिष्ठान रूप आत्मा है वो चेतन है, तो उसके चैतन्य स्वरूप का प्रतिबिंब ग्रहण कर लेता है। स्फटिक जैसे निर्मल होने से जपा कुसुम का प्रतिबिंब ग्रहण कर लेता है। इस अभिप्राय से कहा, हेतु बताया कि प्रकाशक क्यों है, तो निर्मल होने से, तो निर्मलत्वात् प्रकाशकम्। और ये निर्मलत्व हेतु दोनों में है, अनामयत्व में भी और प्रकाशकत्व में भी। तो सत्वगुण निर्मल होने से जैसा प्रकाशक है यानी चैतन्य का अभिव्यंजक है, ऐसे वह निर्मल होने से अनामय भी है। अनामय में आमय शब्द का अर्थ होता है उपद्रव युक्त, अनामय का अर्थ है निरुपद्रव, निरुपद्रव का अर्थ है उपद्रव रहित, जिसमें कोई उपद्रव नहीं, विक्षेप नहीं। हाँ, निर्मल होने के कारण सत्वगुण विक्षेप रहित है। तो निर्मलत्वात् अनामयम्। तो आमय तो एक प्रकार से उपद्रव है दुख, और अनामय का अर्थ निकलेगा दुख का विपरीत सुख। तो आत्मा का जो चैतन्य अंश है उसका अभिव्यंजक है सत्वगुण प्रकाशकम्, इस शब्द से बताया गया। और जो आत्मा का सुखांश है सत चित आनंद स्वरूप है ना, तो अविद्या अपने आवरण शक्ति से आत्मा के चैतन्य तथा आनंद रूपता को तो अवरुद्ध करती है, सद्रूपता को अवरुद्ध नहीं करती। इसलिए सदास्पद होने के कारण वो सद्रूप भासती है। और ये जो चिदंश है उसका प्रकाशक सत्वगुण होता है, अभिव्यंजक होता है, चिद अंश के आवरण का निवर्तक होता है। और आनंद अंश का जो आवरण है उसका भी निवर्तक निर्मल सत्वगुण होता है। इसलिए सत्वगुण जब अंतकरण में अभिव्यक्त होता है तो सुख की अभिव्यक्ति होती है। तो अनामय है वो, का अर्थ है आत्मा के सुख रूपता का अभिव्यंजक है। तो इस प्रकार ये सत्वगुण का स्वरूप हुआ कि वह प्रकाशक है, अनामय है। ये जो प्रकाशक अनामय सत्वगुण है वह भी बंधन का कारण है। वह अव्यय देही को बंधन में डालता है, संश्लिष्ट कर देता है। किससे? तो कहते हैं सुख संघे न बदनाति। तो सुख दो प्रकार का है, एक स्वरूपभूत सुख, यो वै भूमा तत्सुखम, यह श्रुति वाक्य भूमा को सुख बता रहा है। और भूमा है अद्वितीय वस्तु, अद्वितीय है आत्मा, इसलिए एक तो यौवय भूमा तत्सुखम इस श्रुति वाक्य के द्वारा बताया गया स्वरूभूत सुख जो सत्वगुण से अभिव्यंग्य है, अभिव्यक्त होता है, और एक है विषय सुख, और वह विषय सुख यहाँ पर सुख संज्ञेन बध्नाति में सुख शब्द से लेना है, और वह विषय सुख है एक प्रकार से अनामय शब्द से बताई गई जो सत्वगुण की आत्मसुख अभिव्यंजक वृत्ति जिसे प्रिय मोद प्रमोद कहा जाता है, आत्मानंद के आनंदाभास से युक्त सत्वगुण की प्रिय मोद प्रमोद संज्ञक वृत्तियां वे यहां पर सुख शब्द का अर्थ है। हाँ, वृत्त्यात्मक सुख वो है विषय सुख, उसकी अभिव्यक्ति भी होती है लय भी होता है, वो उत्पत्ति विनाशशील है, और सुख तो उस सुख संज्ञे न तो सुख के साथ आत्मा का संश्लेष कर देता है, संबंध कर देता है, और आत्मा के बंधन का हेतु होता है। हाँ हाँ, तो ये जो विषय सुख है वह अंतकरण की वृत्ति विशेष है, प्रियमोद प्रमोद नामक, इसलिए, और अंतकरण है अनात्मा क्षेत्र, और उसी का यह सुख रूप धर्म होने के कारण प्रियमोद प्रमोद ये अंतकरण का परिणाम होने से क्षेत्र धर्म माना जाएगा, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं। और ये जो क्षेत्र धर्म है सुख, वह क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है उसमें आरोपित कर देता है, क्योंकि सुख भी अविद्या, क्या नाम, वो सत्वगुण भी प्रकृति का ही एक अंश है ना। तो सुख संगे न बधनाति का मतलब जब अंतकरण प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्ति से युक्त होता है तो उस अंतकरण में यह सत्वगुण आत्मा का तादात्म्य अध्यास करा करके अहम सुखी ये अभिमान कराता है। ये अभिमान कराना ही सुख के साथ आत्मा को संश्लिष्ट करना है, और ये विषय है, दृश्य है अंतकरण आत्मा का, आत्मा अंतकरण का दृष्टा है, और दृष्टा को दृश्य धर्म से युक्त सा दिखाना यह अविद्या है, इसलिए बंधन है। तो ये कहा कि सुख संगे न बध्नाति, यद्यपि स्वतः असंग है आत्मा, विषयी है, विषय धर्म से युक्त नहीं है, संश्लिष्ट नहीं है, तो भी यह अविद्या का महात्म्य है, अविद्या की महत्ता है, सामर्थ्य है कि वह असंग को भी ससंग सा दिखाती है। इस अभिप्राय से ये कहा कि सुख संगे न बध्नाति, यहाँ पर भी ईव समझना, बध्नाति के पास बध्नाति ईव, और ज्ञान संगे न च बध्नाति ईव, पूर्व श्लोक से देहिनम अव्ययम देहिनम की अनुवृत्ति ले आना। तो अव्यय जो देही है क्षेत्रज्ञ आत्मा, उसे क्षेत्र अंतकरण जो है उसके धर्म सुख त तथा ज्ञान से संश्लिष्ट सा करता है। अंतकरण के धर्म आत्मधर्म के रूप में दिखाता है। तो सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संघेन चानघ। तो ये ज्ञान भी वृत्त्यात्मक ज्ञान है। एक तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ज्ञान है स्वरूपभूत ज्ञान, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि में ज्ञान है स्वरूपभूत ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, और वह तो आत्मा का स्वरूप है। और यहाँ जिस ज्ञान से आत्मा का संश्लेष कर रहा है सत्वगुण, वह ज्ञान है वृत्त्यात्मक ज्ञान, वह भी अंतकरण का ही परिणाम है, धर्म है, सुख के तरह प्रिय मोद प्रमोद जैसी अंतकरण की वृत्तियां हैं, ऐसी ये जो प्रमाण जनित चक्षुरादि प्रमाणों से होने वाली रूपाद्याकार वृत्ति विशेष है, वह ज्ञान कहलाती है। वह भी वृत्त्यात्मक है, अनात्मा अंतकरण का धर्म, और उस अंतकरण के धर्म से युक्त सा आत्मा को दिखाना, मैं ज्ञानी हूं ऐसा, ये है ज्ञान के साथ सत्वगुण का आत्मा को संश्लिष्ट करना। अब भाष्य को देखिए थोड़ा। तत्र सत्वादीनाम, ये तत्र निर्धारण अर्थक सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय है, ये दिखाने के लिए निर्धारणार्थक षष्ट्यंत शब्द का प्रयोग करके तत्र शब्द का व्याख्यान किया। तत्र यानि सत्वादीनाम मध्य, ऐसा तो सत आदि शब्द से रज और तम को लेना, तो सत्व रज तम इनमें से जो सत्व गुण है उसी का स्वरूप बता रहे हैं कि सत्वस्य एव तावत् लक्षणम् उच्यते। सत्व गुण का लक्षण बताया जाता है, निर्मलत्वात् यानी स्फटिक मणि ही इव प्रकाशकम्, निर्मल होने से स्फटिक मणि जैसे स्वसन्निहित जपा कुसुमादि का अभिव्यंजक होता है। अभिव्यंजक होता है मतलब उनका प्रतिबिंब स्वयं में गृहित कर लेता है, ऐसे ही प्रकाशक हैं इस सत्वगुण का मतलब चैतन्य का अभिव्यंजक है। और अनामयम का अर्थ करते हैं निरूपद्रवम, निरूपद्रवम का भी अर्थ निकलता है आनंद अभिव्यंजकम, आनंद का आभास अपने में ग्रहण करने वाला ये सत्व गुण है सत्वम। और तत् निबध्नाति, वह सत्वगुण भी आत्मा को बंधन में डालता है, अनात्मा धर्म से युक्त सा दिखाता है। सत्वगुण कैसे आत्मा के बंधन का हेतु बनता है, इसे पूछा जा रहा है कि कथम, यानी सत्वम कथम आत्मानम निबध्नाति, ये कथम शब्द से पूछा। इसका उत्तर दिया जा रहा है उत्तरार्ध से, सुख संज्ञेन इत्यादि बताया जा रहा है। सुख संज्ञेन यानि सुखी अहम् इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिनी आत्मनि संश्लेष आपादनम् मृषा एव सुखे संजनम् इति। तो सुख के साथ आत्मा को बांध देता है ये सत्वगुण, ये तो शब्दार्थ हुआ। उसी का स्पष्टीकरण हुआ कि ये जो विषयभूत सुख है प्रियमोद प्रमोद रूपा अंतकरण की वृत्ति, यह क्षेत्र होने कारण विषय है यानी अनात्मा है, और आत्मा है विषयी, तो विषयिनी आत्मनि संश्लेष आपादनम, तो विषय धर्म सुख का विषयी आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रतिपादन ज्ञापन एक प्रकार से ये हो रहा है आत्मनि संश्लेष आपादनम, और वह वास्तविक नहीं है इस अभिप्राय से कहते हैं मृषा एव सुखे संजनम। असंग आत्मा होने के कारण वस्तुतः वह क्षेत्र धर्म से युक्त नहीं हो सकता, अंतकरण के प्रियादि वृत्तियों से युक्त नहीं हो सकता, इसलिए कहा कि जो असंग आत्मा है उसमें अनात्मा क्षेत्र के प्रियादि वृत्तियों का आरोप, यही एक प्रकार से सुख से आत्मा का संग करना है। और सा ऐसा अविद्या, ये वास्तविक नहीं है ये दिखाने के लिए कहा कि सा ऐसा अविद्या, ये अविवेक रूप होने के कारण अंतकरण तथा आत्मा का विवेक न होने से ये धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होने से अविद्या रूप है, अध्यास रूप है। अध्यास रूप होने से वास्तविक असंगता अलिपायमानता जो आत्मा की है वह बनी रहेगी। हाँ? अभिभूत हो जाता है वो तो अलग बात, अविद्यावस्था में वस्तुतः उससे आच्छादित भी नहीं होता है। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नम अर्कम मन्यते, आवरण नेत्र का होता है बादलों से, लेकिन मान लेता है व्यक्ति बादलों को देखने वाला, बादलों से जिसकी दृष्टि सूर्य के ओर जाने वाली आवृत्त हो गई, वह मान लेता है कि सूर्य आवृत्त हो गया। आवृत्त होती है दृष्टि, ऐसे ही आत्मा को कोई भी अविद्या आवृत्त नहीं करती, आवृत्त करती है आत्मा के ओर जाने वाला जो ज्ञान नेत्र आत्मा को आलम्बन करने के लिए, उस ज्ञान नेत्र को आवृत्त करती है। हाँ, प्रज्ञा को आवृत्त करती है, वही प्रज्ञा है आत्मग्राही नेत्र, ज्ञान नेत्र, और उसे आच्छन्न कर देती है अविद्या। और मान लेते हैं कि आत्मा को आच्छन्न कर दिया, आत्मा तो उस अविद्या का भी अवभासक है, सत्व। हाँ हाँ हाँ ठीक है। ये तीनों गुण अपने अपने कार्य में आत्मा को संश्लिष्ट कर रहे हैं, तो उसमें सत्वगुण भी अपना जो कार्य है प्रिय मोद प्रमोद और वृत्त्यात्मक ज्ञान उससे युक्त सा दिखा रहा है, ये यहाँ पर बता रहा है। हाँ, लेकिन वो अज्ञान भी इन गुणों से अलग नहीं है। हाँ? नहीं नहीं, गुणत्रय की साम्य अवस्था ही कारण है ये नहीं, तीनों गुण अलग, इनमें भी ये होता है ना, कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति विकृति रूप है, वो प्रकृति विकृति रूप हो करके कार्य भी बनते हैं कारण भी बनते हैं। तो सत्व गुण यदि सुख रूप से परिणत नहीं होगा, प्रिय मोद प्रमोद रूप से परिणत नहीं होगा। अंतकरण में प्रिय मोद प्रमोद रूपा वृत्ति गुणत्रय की साम्य अवस्था में हो नहीं सकती। जब सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा उद्भूत अवस्था में रहेगा, अभिव्यक्त अवस्था में रहेगा, तभी ज्ञान तथा सुख शब्दित प्रिय मोद प्रमोद रूपा वृत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। हाँ नहीं, सुसुप्ति को भी माना जाता है कारण अवस्था, सुसुप्ति में भी ये सब नहीं होती है प्रिय मोद प्रमोद। वहाँ दुखाभाव होने से सुखम अस्वाप्सम कहा जाता है। वस्तुतः ये प्रिय मोद प्रमोद रूपा वृत्तियाँ सुसुप्ति में भी नहीं है, जो अविद्यावस्था है। अविद्या का मतलब तमः प्रधान अवस्था है, वहाँ पर भी नहीं है। तो जब तक ये धर्म अभिव्यक्त नहीं होंगे, तब तक इन धर्मों से युक्त आत्मा है ये अनुभव कैसे होगा, ये भ्रांति कैसे होगी। इसलिए इन धर्मों की अभिव्यक्ति जरूरी है। एक मूल अहमाध्यास में कारण अविद्या है, वो भी अविवेक रूपा अविद्या कारण हुई। कार्यकरण संगात आदि आए तो गुणत्रय की साम्य अवस्था रही नहीं, वो भी अविद्या की। तो दो अवस्था, एक साम्य अवस्था एक वैषम्य अवस्था। तो जैसे शिशु शरीर के उदाहरण से शिशु अवस्था चली जाने पर भी शरीर नहीं है ऐसा नहीं, शरीर है लेकिन पूर्व अवस्थापन्न शरीर नहीं, ये अन्य अवस्थापन्न शरीर है, तब परिणाम कहा जाता है। ऐसे ही अंतक जब ये अंतकरणादि अनात्म वस्तुओं के धर्म से युक्त आत्मा होता है, उस समय विषम अवस्था रहती है। और ये जो गुणत्रय के अलग अलग कार्य हैं, धर्म हैं, सुख का कार्य है, क्या नाम है, सत्वगुण का कार्य है सुख और ज्ञान, रजोगुण का कार्य है दुख कर्म, ये जब तक अभिव्यक्त नहीं होंगे तो आत्मा उन उन धर्मों से युक्त सा प्रतीत भी नहीं होगा। तो सत्वगुण अंतकरण में प्रिय मोद प्रमोद तथा ज्ञान रूप जो परिणाम है सत्वगुण के, उसमें उस रूप में परिणत हो रहा है। उस रूप में यदि परिणत नहीं होगा सत्वगुण, तो आत्मा को मैं सुखी हूँ ये भ्रांति भी नहीं होगी, मैं ज्ञानी हूँ ये भ्रांति भी नहीं होगी। मैं ज्ञानी हूँ मैं सुखी हूँ इस भ्रांति के लिए आवश्यक है सत्वगुण का अंतकरण में प्रिय मोद प्रमोद तथा ज्ञान रूप परिणाम। और इस परिणाम से परिणत हो रहा है सत्वगुण, इसलिए कहा जा रहा है कि वह आत्मा को बांध रहा है। ये परिणत नहीं होगा, प्रिय मोद प्रमोद से युक्त अंतकरण नहीं होगा, तो मैं सुखी ये भ्रांति भी नहीं हो सकती। इस भ्रांति के लिए आवश्यक है सत्वगुण का सुख रूप से परिणत होना। वो सत्वगुण ही हो सकता, रजोगुण नहीं होता। रजोगुण तो दुख रूप से परिणत होता है, और उसमें कई एक कारण है। उसमें पुण्य कर्म भी कारण होता है, पुण्य ही अंतकरणस्थ सत्वगुण को अपना फल भुगवाने के लिए प्रिय मोद प्रमोद रूप से परिणत करता है, अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित करा करके। इसलिए कर्म को भी कारण माना जाता है, सत्वगुण को भी कारण माना जाता है, कई एक कारण है। उसमें से सुख तथा ज्ञान रूप से परिणत होने से आत्मा के बंधन का हेतु सत्वगुण को कहा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है। इसमें भी ये जो अध्यास है, अध्यास के भी कई एक रूप है। ये मैं सुखी हूँ, ये अध्यास यानी ज्ञान रूपा जो एक अंतकरण की वृत्ति है, तो परिणाम तो इसलिए उपादान कारण अंतकरण को माना जाएगा, है ना। तो अंतकरण कोई गुणत्रय की साम्यावस्था नहीं है, इसलिए सर्वत्र गुणत्रय की साम्यावस्था ही उपादान कारण बनेगी ऐसा नहीं। यद्यपि वो उपादान कारण है लेकिन तत्तत् परिणाम द्वारा, हाँ, जैसे अंतकरण का परिणामी उपादान कारण साक्षात तो कौन है, अपंचकृत पंचे महाभूतों का सम्मिलित सत्वगुण, उससे अंतकरण बना है। सम्मिलित सत्वगुण भी केवल सत्वगुण ही सत्वगुण है ऐसा नहीं, बाकी तीनों भी हैं। और ये ज्ञानेन्द्रिय का तत्तत् अपंचकृत पंचे महाभूतों का सत्वगुण परिणामी उपादान कारण माना जाता है। तो जब इंद्रियों में अंतकरण में भी साक्षात परिणामी उपादान कारण आपकी गुणत्रय की साम्यावस्था रूप प्रकृति नहीं है, वो तो साक्षात उपादान कारण केवल इसका है, माया का और अविद्या का, माया और अविद्या ये उसके साक्षात परिणाम है। फिर उनके परिणाम हैं आपके ये भूतत्रय, भूतत्रय कहो या भूत पंचक कहो, और उन फिर भूत पंचक द्वारा ये मूल अविद्या को कारण माना जाता है। इसलिए अंतकरण का जो परिणाम है वह उसके प्रति साक्षात उपादान कारण अंतकरण को माना जाएगा, और परंपराया कारण वो मूल अविद्या है। साक्षात तो वो माया और अविद्या का परिणामी उपादान कारण है, बाकी तो बीच में अवांतर कारणों को स्वीकार करना होता है। इसलिए अवांतर उपादान कारण है उनके, वो अंतकरण है। अंतकरण तथा आत्मा का जो अविवेक, तो अंतकरण ये स्वयं ही गुणत्रय की साम्य अवस्था न होने से उसको विषय करने वाला जो अविवेक है आत्मनात्म विषयक, यह जो परिणामी उपादान कारण माना जा रहा है वह भी गुणत्रय की साम्य अवस्था नहीं है। अविवेक तो है, उसमें तमः प्रधान है, लेकिन बिल्कुल गुणत्रय समान है ऐसा नहीं। जो मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इत्यादि का कारण रूप अविवेक है, इसलिए सर्वत्र गुणत्रय की साम्यावस्था ही नहीं लेनी। प्रथम विकार में ही गुणत्रय की साम्यावस्था वो हो जाती है उपादान कारण, साक्षात उपादान कारण, बाकी अवांतर उपादान कारण द्वारा परंपरा कारण। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि प्रलय अवस्था में साम्य अवस्था ही रहती है, हाँ, वैषम्य नहीं रहता, कार्य है वैषम्य अवस्था, और माया जो है गुणत्रय की साम्य अवस्था नहीं है, शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था, इसलिए उसको भी कार्य माना है। पंचदशी में प्रकृति माया और अविद्या के रूप को धारण करती है और जीव और ईश्वर का कारण बनती है करके कहा है। पंचदशी भी एक प्रकार से भाष्यानुसार ही ग्रंथ होने के कारण वैसा ही प्रमाण है। माया च अविद्या च स्वयं एव भवति, जीवेषा वाभासेन करोति, ऐसी एक कारिका है उसमें, शायद पंचदशी में भी किसी अन्य ग्रंथ की प्रमाण के रूप में दी हुई है। तो तत्र सत कहाँ चल रहा था, ज्ञान संज्ञेन स सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन भारत। तो सुख संज्ञेन यानी सुखी अहम इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेष आपादनम मृषा एव सुखे संजनम इति सा ऐसा अविद्या, ये अविद्या है, नहीं विषय धर्मो विषयिनो भवति, ये चल रहा है कि जो विषय का धर्म है, विषय है अंतकरण, और उसका धर्म है आपका ये सुख, वृत्त्यात्मक सुख, प्रिय मोद प्रमोद, और इसे विषयिनो भवति का मतलब विषयी जो आत्मा है उसका नहीं माना जा सकता। विषय का धर्म यानी दृश्य का धर्म दृष्टा का नहीं होता, और यदि दिखता है तो माना जाता है वो भ्रांति है। तो कहा ये विषय धर्म जिसे आप कह रहे हो अनात्मा अंतकरण का इच्छा आदि, वे अनात्मा के धर्म है, इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है, एक जिज्ञासा हुई। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये वाक्य लिखते भाष्यकार भगवान कि इच्छादि च श्रुत्यंतम क्षेत्रस्य एव विषयस्य धर्म इति उक्तम भगवता। ये जो इच्छादि, इसमें आदि शब्द से सुख ज्ञान आदि सब लेना है, वृत्त्यात्मक सुख वृत्त्यात्मक ज्ञान, और ये सब के सब धृति पर्यंत अंतकरण रूपी क्षेत्र के धर्म हैं, इसे पहले भगवान कह चुके हैं 13वें अध्याय में, इच्छा द्वेष सुखम दुखम इत्यादि से। अतः अविद्यायाः एव, अत अविद्यया एव स्वकीय धर्मभूतया विषय विषयी अविवेक लक्षणया अस्वात्मभूते सुखे संजयति इव, यानी सक्तम इव करोति असुखिनम सुखिनम इव। तो सुख संगेन बध्नाति की व्याख्या है कि वस्तुतः वह क्षेत्र धर्म सुख के साथ आत्मा का संश्लेष नहीं करा सकता, तो संश्लेष संश्लिष्ट सा दिखाता है, उससे युक्त सा दिखाता है। इसे बताने के लिए जब ये निश्चित हुआ कि सुखादि विषय धर्म है, विषयी धर्म नहीं है, आत्म धर्म नहीं है, तो इसलिए कहा अतः यानि सुखादि नाम अनात्म धर्मत्वात्, ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। तो अविद्यया एव स्वकीयया स्वकीय धर्मभूतया, तो अविद्या जो स्वकीय धर्मभूत है का मतलब ये अविद्या यद्यपि किसी न किसी से संश्लिष्ट है, अविद्या अवस्था में मानना पड़ेगा, स्वतः उसकी सत्ता नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, और आत्मा स्वतः असंग है, और दूसरा कोई अविद्या का स्वामी है नहीं, इसलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार अविद्या को कह रहे हैं स्वकीय धर्म भूतया, मतलब वेदांत में अविद्या स्वतंत्र नहीं है और आत्मा असंग है, तो फिर कहीं ना कहीं अविद्या की कल्पना करनी होगी। तो कहाँ करेंगे, आत्मा को छोड़कर के स्वतंत्र सत्तावान दूसरा पदार्थ है नहीं, तो कल्पित अविद्या का कोई ना कोई आस्पद अधिष्ठान होना चाहिए, वो आत्मा ही होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि स्वकीय धर्मभूतया का मतलब अपने में ही कल्पित जो अविद्या, वह अपने में ही कल्पित अविद्या से क्या हो जाता है कि विषय विषयी अविवेक लक्षणया, उस अविद्या का स्वरूप क्या है? तो विषय जो अनात्मा कार्यकरण संघात क्षेत्र और विषयी जो आत्मा, इन दोनों का वस्तुतः है असंश्लेष विवेक भेद है। ये आत्मानात्मा का आपस में कोई तादात्म्य संश्लेष नहीं है, तो भी अविवेक भूतया, लेकिन इन दोनों का विवेक ये अलग अलग है। आत्मा और अनात्मा परस्पर बिल्कुल विलक्षण है, विषय विषयी तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव है। ऐसा विवेक न होने से ये अविवेक, अविवेक भूतया आत्म अस्वात्म भूते सुख है। तो आत्मा का धर्म नहीं है सुख, स्वात्म भूत है आत्मा का एक स्वरूपभूत धर्म सुख, वो तो नहीं है। ये प्रिय मोद प्रमोद है अनात्मा, अंतःकरण का धर्म, और उसमें संजयति ईव, अंतःकरण का और आत्मा का विवेक न होने से ये अंतःकरण के धर्म से युक्त सा आत्मा को दिखाती है। ये यहाँ पर कहते हैं कि आत्मभूते सुखे संजयति इव, यानि सक्तम इव करोति। ये अस्वात्मभूत जो सुख है, यानि अंतःकरण धर्मभूत जो सुख है, विषय धर्मभूत जो सुख है, उसे विषयी के धर्म सा दिखाती है। यही सुख के साथ आत्मा को बांधना है। अविद्या करती, अविवेक करता है, ओ स्वरूप स्वरूप परक, अविवेक ही जिसका स्वरूप है अविद्या का। हाँ, तो धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास, तो ये विषय है अंतकरण, विषयी है आत्मा, और इन दोनों का अविवेक है धर्मी अध्यास। और इस धर्मी अध्यास से जो विषय धर्म है आत्मा सुख, उसका विषयी में आरोप, धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास बता रहा है। तो सुखे संजयति इव, यानी सक्तम इव करोति, असुखीनम सुखीनम इव। तो असुखी जो आत्मा है का मतलब प्रिय मोद प्रमोद रूपी विषय सुख से रहित है, स्वतः स्वयं सुख स्वरूप है, वो सुखी नहीं है, सुख स्वरूप है। यो वै भूमा तत्सुखम के अनुसार, और जो ये सुखयुक्त, जिस सुखयुक्त प्रतीत हो रहा है, वह सुख अंतकरण रूपी विषय का धर्म है। उस अंतकरण रूपी अनात्मा विषय के साथ पहले विषयी आत्मा का तादात्म्य अध्यास, ये हुआ धर्मी अध्यास, और इस धर्मी अध्यास के कारण धर्म अध्यास जो अनात्मा अंतकरण का सुखरूप धर्म है, उससे युक्त आत्मा को दिखा रही है, असुखी आत्मा को सुखी सा दिखा रही है। ये कहा कि असुखीनम सुखीनम इव करोति, करोति के साथ अन्वय करना। तो जैसे सुख के साथ बांधती है ये अविद्या, ऐसे तथा ज्ञान संघेन च, ज्ञान के साथ भी बांधती है। तो ये तथा ज्ञान संघेन बध्नाति, ज्ञान भी अंतकरण का ही धर्म है, ये आगे बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। हाँ, कल अष्टमी है।